is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Ja, weer een uurtje jazz, verschillende soorten stijlen. Dit was de Franse gitarist Marc Longchamp met Colored Curtains. En Colored Curtains staat op het album From the Heart. Krave ik Cornelia, oftewel Close and Cinnamon, van de Amerikaanse gitarist Lee Ritenour. En Amerikaanse pianist, filmcomponist, arrangeur, producer en orkestleider Dave Grusin. Dan Wish You Were Here, maar een remastered versie uit 2021. Het origineel werd uitgebracht in 1991. En Fourplay bestond toen uit Bob James, Lee Ritenour, Nathan East en Harvey Mason. Ja, het is geremasterd in verband met de 30ste anniversary edition. Dan hebben we I Get Joy van Amerikaanse jazzorganist, pianist, gospelmuzikant en producer voormalig lid van Snarky Puppy. En heeft zijn eigen band, de Corey Henry and the Apostles. Maar deze keer Corey Henry met I Get Joy. En het staat op het album Church. You Only Live Twice van Amerikaanse bassist Christian de Mezonis. Het is, hij maakt muziek, Latin, funk, soul, rhythm en blues, gewoon een blend daarvan. Hij maakt per jaar, ik weet niet, iets van 6 nieuwe nummers. Dit is net uitgebracht, You Only Live Twice uit van dit jaar 2024. Dan hebben we Rebecca Jade met The Other Side of the Moon. Zij is zangeres en zij werkte samen met Dave Koz. We zagen haar op de Dave Koz Cruise in 2022. 14 mei is ze te zien en te horen in de Algarve Smooth Jazz Festival. Other Side of the Moon staat op het album A Shade of Jade. En we beginnen zo met de Amerikaanse jazzpianist, componist en orkestleider David Brunner. Samen met de Britse band Spice Fusion. Drive Time. We'll be right back. queens and kings. Now we don't even know what we're after. Maybe if we can get away, we can live our dreams of yesterday. what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. That's what he's done. And now think about it. All the things that he has done. Think about it. Think about all the things that he has done. Let me testify, he's been good. That's what he's done. He's been good to me. That's what he's done. I said he's been good. That's now what he's done. He's been good to me. That's what he's done. He woke me up this morning. That's what he's done. Started me on my way. That's what he's done. Put food on my table. That's what he's done. Brought joy to my day. That's what he's done. He's woke me up. That's what he's done. Out of nowhere. That's what he's done. He turned my midnight. That's what he's done. Turn it into day. That's what he's done. When I was down. He lifted me. He broke the shackles that was binding me. He gave me joy in time of sorrow. He gave me hope, hope for my tomorrow. When I was sick and couldn't get well, he healed my body so I can tell. That is what he's done. Thank you. tempero, cinema quem temperou a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã. E morena quem temperou, cinema quem temperou o cheiro do cravo. E Canelia van Lee Ritenour en Dave Grusen. En dan gaan we straks luisteren naar Rum Punch van de Amerikaanse trompetist Ron King, featuring pianist en arrangeur Bob Baldwin. Dan heb ik een nummer van mezelf, I Wanna Stay With Me, is uitgebracht 31 januari 2023. Dan On My Mind van de Amerikaanse singer-songwriter producer Alexander 23, featuring gitarist Corey Wong. Dan Rock Your World van Tico y Aguabajal. Jonathan Efraim Trujillo, Frans Cornelissen, Samuel Torres, José Miguel Rufanao, Juan Guillermo Aguilar. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitgesproken heb. Maar Rock Your World staat op het nieuwe album van Tico Pierhagen. Het heet Danzando. Dus 28 april zondagmiddag. Let Rock Your World in Jazz Rock Café Metropool Hengelo. 28 april. En we gaan zo luisteren naar Zamba de Orvoy van Louis Bonfa en Toets Tielemans. Thank you. don't work on you. I can't find a way to get you to love me any less than you do. Come on, say. I usually sabotage everything by now. But you're in the way. And it's really weird, I don't want you to get out. Again.

Rum Punch van Ron King en Bob Baldwin. Als laatste nummer hebben we Kin uitgevoerd door toetsenist Bill Lawrence en bassist Michael Leake. Beide lid van Snarky Puppy. Dan moet ik nog eventjes vermelden. 1 mei hebben we Wim Jager te gast in Jazz Meeting. Hij gaat wat vertellen over zijn muziek, zijn jazzmuziek, waar hij dus van houdt. En 15 mei komt burgemeester Sander Schelberg bij ons in het programma. Dat lijkt me leuk. We gaan eruit met Kin. Fijne avond en tot jazz.